для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Чаго мы смяемся? Мы, беларусы, цвяроза глядзім на свет і пасміхаемся. Няма лепш, як украдзеш. Няма горш, як зловяць. Увогуле то мы законапаслухмяныя, але ж нам часам хочацца страпянуцца, узмахнуць крыллем, бо по закону жыць і пеўнік укарэкаць адвучыш. Часам мы задзіраемся, задаёмся, нам і мора па калена, нам і жыта па плячо. Але ж ведаем, работа не забота, забота, калі няма работы. За добрым мужам і варона жона, а за дрэнным і княгіня загіня. Был бы хлеб, а мышы збягуцца, усміхаемся мы. На сваім сметніку і верабей гаспадар, падміргваем задавакам. Рэчкі не пераплыў, а ўжо анучы сушыць, пацяшаемся з нецярплівых. З мятком і цвік праглынеш, дадаем мы да добрага слова. Потым, нібы пазяхаючы, глядзім кудысьці ў далячынь. Свет шырокі, ды лапаць цесны. І дадаем, пайшоў бы тапіцца, але вада халодная. А калі нехта, не маючы вопыту, вучыць нас, паблажліва усміхаемся. Папраў казе хвост. О, як же хораша умеем мы усміхацца на паўгубы. Не лезь, босы, туды, дзе коней куюць. Любіць ржаная каша сама сябе хваліць. Ну во, маім пальцам ды мне ў вока. Не з тваім ротам мышэй лавіць. А то умеем і пашкадаваць, усміхаючыся, як у той прыказцы пра маладосць і старасць. Што любіш, не купіш, а чаго не любіш, не прадасі. Жонка, пасварыўшыся з мужам, пайшла ў прочкі. Калі вярнулася, муж і кажа: «За тое, што пайшла, дарую. А за тое, што вярнулася, ніколі ў жыцці». Нешта адбылося паміж ім і ёю. І мы апраўдваем іх абоіх. І Ігнат не вінават, і Аўгіння не вінна. Вінавата хата, што пусціла Ігната. Здараецца ў нас і свая логіка выхавання. Укладзі яму розуму цераз заднія вароты. А так мы злуемся. Вось вам хамут і дуга, я вам болей не слуга. Гэтак бывае марым. Каб яды было, як на дзяды, а работы – як у нядзелю. Было б балота, а жабы знойдуцца, махаем мы рукою. Высока падняў, ды знізу не падпёр. Прыжмурваем вока. Вялікі пень, ды дурань. Нарэшце робім свой прысуд. Не, і старога сабаку дзедам не завуць. Заўважаем, калі нехта гаворыць не тое. А нашы загадкі, колькі мудрасці, колькі смеху. Прымружыць, да прыкладу, дзядзька адно вока, сур'ёзна глядзіць на цябе і пытаецца. Чырвоненькая дзірачка, беленькі стручок. Скажы, што гэта? І праўда, што гэта? Здаецца, і сарамата, але ж не-не. І яшчэ раз не, гэта не тое, пра што вы думаеце. Гэта ўсяго толькі чырвоненькая ягадка і беленькі шпянёк, на якім яна трымаецца. Ці яшчэ адна загадка. У бабы блішчыць, у дзеда вісіць. А што гэта? Зноў жа не шукайце адгадку ў межах сваёй сапсаванасці. І гэта загадка вельмі цнатлівая. Адгадваецца яна проста. Калодзеж і журавель над ім. У прыпеўках мы, здараецца, больш распускаем свой язык. Маю мілку зваць Хрысціна. Рукадзельніцай была, рашатом кароў даіла, тапаром авец стрыгла. Ох, як любіў і любіць, і будзе любіць вострае слова беларус. Ой, купіў сабе штаны, не дам ніяк рады. Я зашыю спераду, яны рвуцца ззаду. А часам і мы, такія цнатлівыя, умелі аскаромиться не зусім далікатным словом. Бо адкуль жа тады маглі ўзяцца тыя нашы непрыстойныя, сараматныя прыпеўкі, якіх вядомы даследчык беларускага фальклору Міхаіл Федароўскі, аўтар слыннай працы «Беларусы», паназбіраў аж цэлы том. Іх выдаўцы і цяпер ці то баяцца, ці то саромеюцца выдаваць. Але ж смех, нават такі салёны, наш смех. І ад яго нам не трэба няёміцца. Якія ёсць, такія і ёсць. Тым больш, як мы ўжо казалі вышэй, мы смяёмся з сябе. А смяяцца з сябе можа толькі моцны і ўпэўнены ў сабе народ. Значыць, і мы, і наш смех нязводныя. Значыць, перад намі і новыя стагоддзі, і новыя тысячагоддзі. Хвала і слава нашаму смеху. Здаровы смех, здаровая нацыя. Наши хаты. І вось тое, пра што мы так доўга марылі, і што не лічачыся ні з чым настойліва набліжалі, нарэшце збылося. Над хатаю, над комінам, на якім яшчэ не паспела абсохнуць гліна, гэтак ужо жытлова завіўся першы дымок. Ёсць дымок, значыць, у новай хаце з'явілася душа. Печка. Ёсць печка, значыць, у нашай хаце пасялілася жыццё. поселилася не на день, не на год, а на увесь наш век, назаўсёды. Мы не будавалі сабе, як паўночныя людзі, іглу хату са снегу, бо ведалі, што прыйдзе вясна, і яна ў нас растане. У нас не было пераносных чумаў, бо мы вельмі аселы народ і вельмі любім раз і назаўсёды абранае месца. Як пабудаваўся, дык навечна. Які там чум? І навошта ён нам, качэўнік? Мы лясныя людзі. У нас вельмі шмат дрэў. Таму свае хаты беларусы спрадвеку будавалі толькі з дрэва. У асноўным з сасны і з елкі. Крыху дадавалі дуба. Дубовыя бярвенні ішлі ў нас на подруб. Клаліся на зноў жа ўкапаныя ў зямлю дубовыя штандары. Былі першымі вянцамі нашых хат. Дуб стагоддзямі не гніе, а наша хата павінна стаяць вечна. Мы ведалі, у нашай хаце будзем жыць мы, нашы дзеці, нашы ўнукі, а то і дай Бог чутае ды ўбачыць нашы праўнукі. Таму заканчэнне будаўніцтва новай хаты заўсёды было найвялікшым святам для ўсіх. На ўлазіны мы апраналіся ў самае чыстае адзенне, як на вялікдзень. Уваходзілі ў новую хату і адразу ж клікалі з сабою хатнічка. Ён рупліва і дбайны дапамагаў нам наладзіць у нашай святліцы лад і парадак. Радаваліся новай хаце не толькі мы, людзі, а і ўсё, што жыло побач з намі. Куры, цяляты, ягняты, парасяты. Быццам і яны ведалі, што ўзімку, як прыціснуць маразы, наша хата і для іх стане такой жа гасціннай і утульнай, як і для нас. Няхай сабе ў падпечы, няхай сабе ў парозе, але ж ім будзе цёпла і ўлежна ўсю зіму. У нашых хатах спрадвеку жылі калыскі і лаўкі, цвыркуны і качэргі, сталы і кросны, збанкі і цэбры, жорны і абразы. Ходзікі жылі, скацёркі жылі, абрусы жылі, ручнікі жылі. Імі мы прыбіраем сваіх багоў. І багі заўсёды жылі ў нашых хатах. Здаралася, пра нас нехта гаварыў, усё ў іх шэрае. І хаты, і палі, і адзення. Мусіць, яны ніколі не бачылі нас у святы. Бо якраз тады чысціню і беліню нашай вопраткі немагчыма было не заўважыць. Яна аж слепіць вочы. А працоўная наша вопратка, канешне, шэрая. Хто ж да працаваць будзе прыбраны, як на свята? Пэўна ж, і палі нашы незычліўцы бачылі тады, калі зямля адпачывае. Тады яна і праўда шэрая. Якая яна смарагдавая ўвесну. І якая залацістая ад зерня ў восень, калі мы жнём. Нашы хаты мы самі бачым не вачыма, а сэрцам. Таму яны ніколі не бываюць для нас шэрымі. Яны заўсёды радуюць душу. І тады, калі толькі што дабудаваныя, сасновыя, чыстенькія, светлыя, жоўтенькія, як жаўточак, радасна пахнуць смалою, і нібы даспелыя яблакі наскрозь свіцяцца на сонцы. І тады, калі ўжо упрыгожаныя разьбою вільчыкі, франтоны, ліштвы на вокнах, вуглы хат здаюцца музейнымі экспанатамі. І тады, калі аздобленыя мастацкаю шалёўкаю, пафарбаваныя ў вясёлыя і прыемныя колеры, нашы хаты аж прыўзнімаюцца на падмурках, каб паказаць сябе як найлепей. Найперш вядома для нас ежа, але адразу ж за ёю хата, якою доўгаю, як мара, заўсёды была ў нас дарога да сваёй хаты. Спачатку мы ўважліва прыглядаліся, выбіраючы месца для будаўніцтва хаты, назіралі, разважалі, думалі, дзе, ў якім месцы паставіць сабе жытло. Беларус ніколі не ставіў хату там, дзе расце асот ці конскае шчаўе. Ведаў, што там сыра, блізка грунтовая вада. Раніцою назіраў за расою. Калі яна густая аж да цемнаты, там можна капаць калодзеж. Але ніколі нельга рубіць хату. Згніе. Ужо і выбраўшы месца, клаў дошку на некалькі дзён. Калі пад ёю завяліся макрыцы, дрэннае месца. Калі мураўі, смела стаўляй хату. Тут будзеце жыць і ты, і яна, хата. Лічылася, што заўсёды цёплым месцам для хаты будзе тое, дзе любяць ляжаць авечкі. Мы баяліся памыліцца месцам для аселішча. Былі ўпэўнены, што нельга будавацца на дарозе, на скрыжаваннях, на месцы лазні, там уся нечысць, насупраць варот, увесь набытак будзе знікаць з дому, на падмурку старога дома. Ніколі не ставілі мы сваіх хат на месцы згарэлых, паколькі пажар ужо засведчыў, што тут благое месца. Зноў будавацца на папялішчы рызыкоўна. Скрыжаванняў закінутых шляхоў мы асабліва баяліся. Верылі, што там перасякаюцца дарогі мёртвых і жывых. Там зачараваныя перакрыжаваннем блукаюць, не ведаючы, як выбрацца злыдні і нячыстая сіла. Яны штоноч будуць галёкаць пад вокнамі. Там мы ставілі крыжы і капліцы, а свае хаты адносілі ад іх як мага далей. Шчаслівымі для будаўніцтва хаты у нас лічыліся мясціны, дзе любілі сяліцца жывыя істоты, павукі, шэршні, пчолы, мураўі. А як прыдзірліва і з якім шанаваннем выбіралі мы дрэвы, якія мусяць стаць сценамі нашай хаты. На будаўніцтва мы не бралі дрэў з густымі лапамі. Дзеці самі па сабе без прычыны будуць набіваць сабе гузакі ў хаце. Адкідалі і тое дрэва, якое сечанае завісала на другім. Калі яго пакласці ў зруб, то ў сям'і ўвесь час будзе калатнеча. Мы ведалі, што сячы дрэвы на хату можна толькі зімою, снежань, студзень і люты. Але найперш у студзені. Усе сокі з дрэва ўжо адышлі ў карэнне, і хата з такіх дрэў будзе стаяць, як на ўдаюжэй. Навозіш на хату дрэў, сечаных у іншы час, калі сокі яшчэ не ўгаманіліся ці пайшлі ўжо ў гару. Тваё жыллё хутка спарахнее і згніе. Часцей за ўсё сваю хату мы рабілі самі. Калі не ставала сваіх сіл, клікалі талаку, дапамогу. Калі не ўмелі самі зрабіць абсаду, вокны, дзверы ці печку, прасілі таго, у каго гэта атрымлівалася лепей, як у нас. Але ж свае хаты мы рубілі самі, бо цеслямі, дойлядамі былі мы ўсе, умелі зацясаць любы вугал, выбраць у бервяне такі цёплы шнар, пас, што на яго і мох класці не трэба, будзе як на печы і так. Хаты яшчэ не было, а мы ўжо бачылі яе. Бо перад гэтым мы доўга думалі, якой яна будзе. Проста адна хата, зруб без сенцаў, уваход у яе. Адразу ж са двара. А потым мы дабудуем да яе сенцы, а затым яшчэ да сянец прылепім ляцён, тры сцен, у якім можна жыць улетку. А можа, мы адразу возьмемся рубіць пяцістенку, прасторную хату, за якую потым будуць трымацца і сенцы, і камора, і варывенька, і клець. Бо і камора, і варывенька, і клець это ж таксама хата. Свіран, клуня, павець. Зноў жа хата. А хлявы? Не, хлявы, сенніцы, гаспадарчыя пабудовы. Хоць яны і ўваходзяць у круглы вянковы двор, якія ў нас любілі будаваць на Віцебшчыне, Міншчыне, Магілёўшчыне ды Гомельшчыне, але што і ўжо не хата. Гэтак жа, як і вынесеныя за вянок гумно, ёўня, лазня. А якія вуглы будуць у нашай хаце? У чашку, у просты замок, у каню ці ў чысты вугал? А якой будзе наша столь? Скляпеністая ці звычайная, плоская? Скляпеністую мы рабілі даўней, а плоскую з выструганых дошак сцелім на моцныя бэлькі і сёння. А страха? Якую выбраць? На стаяках, на козлах, на дзядках, на чапёлках, на крыжах ці на сошках, на кроквах ці ўвогуле за котам. А як яе крыць? Рабіць двухсхільную, трохсхільную, чатырохсхільную ці з усечанымі франтонамі, залобкам або прычолкам? Мы амаль не ставілі сваю хату на зямлю. На поўначы, на Віцебшчыне, дзе вельмі шмат камення, пад вуглы хаты мы клалі валуны. На поўдні, на Палессі, дзе шмат лясоў, укопвалі дубовыя калоды ці смалістыя карчы, штандары. Мы заўсёды падымалі сваю хату над зямлёй, і, як казалі нашы дзедзічы, ставілі яе на стулы. А каб у хаце было цяплей, каб не задзьмуваў пад сцены вецер, насыпалі прызбу. Але такія хаты мы пачалі рубіць ужо значна пазней. А на пачатку, калі мы называліся яшчэ не беларусамі, а неандэртальцамі, мы жылі ў норах, ямах ад паваленых дрэў, у пячорах, у зямлянках. Гэта было раней, у палеаліце, 300 тысяч гадоў назад. У мусьерскую культурна-гістарычную эпоху неандэртальцы пакінулі свае сляды каля цяперашніх нашых вёсак Свяціловічы Веткаўскага, Абідавічы Быхаўскага і Падлужжа Чачэрскага раёнаў. А поўнае засяленне тэрыторыі Беларусі адбылося ўжо ў мезаліце, прыкладна 10 тысяч гадоў назад, калі мы ўжо зваліся краманьёнцамі. Паселішчы Юравічы і Бердыш нам добра паказваюць, якімі тады былі нашы хаты. Бердышская стаянка – самая старажытная і найбольш даследаванае паселішча на тэрыторыі Беларусі. Тут знойдзены рэшткі 4 паўзямлянак і 5 гаспадарчых ям, якім звыш 25 тысяч гадоў. Бердышская хата была зроблена з укапаных касцей мамонта і стаяла на падмурку з іхніх чарапоў. А стены юравіцкіх хат збудаваны са складзеных адна на адну трубчастых касцей буйных жывёл і ўмацаваны валунамі. Нашы хаты тады мелі і шатровападобныя стрэхі, на кроквы з рэбраў жывёл, якімі былі злучаны з дапамогаю пазванкоў з жэрдкамі. Мы ўсцягвалі цяжкія шкуры буйных жывёл, уключаючы мамонта. Цікава, колькі ж яна важыла, тая мамонтава шкура, наша даўняя страха. А пасярод гэтых хат ужо абавязкова было агнішча. Раскладалі мы агонь у сваіх часовых жытлах, буданах, рэшткі якіх знойдзены ва ўрочышчы Грэнск на Чачэршчыне. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.